döneceğim. Döneceğim elbet bir gün senin için. Kahrettim yıllarca, isyan ettim günlerce seni göremediğim için. Sensiz zamanları yaşarken hep bitmesini bekledim. Dakikalar yavaş geldi, saniyeleri saymaya başladım. Döneceğim sana, o siyah saçlarında fırtınalar koparacağım. Sana kıvılcımdan güneş yapıp vereceğim. Yıldızlar yolunu gösterecek, mehtap aydınlatacak. Yollara sığmayacak yüreğim. Ne mesafeler, ne de kaçışların sonlarındaki uçurumlar. Hiçbir şey, hiçbir şey korkutamayacak beni. Seninle yeniden bakışlarımı gençleştireceğim. Farkına bile varmadan dudaklarımdan bir şarkı dökülecek. Rüzgarın sesi bana eşlik edecek. Özleminin yankılandığı dop dolu hislerimle sana geleceğim. Şehrin sessizliğinde, sen uykudayken, alem uykudayken geleceğim. Usulca ilişeceğim odana, sana bakacağım. İçim titreyecek, kendimden bile gizlediğim duygularımı fısıldayacağım kulağına. Bir gün, bir gün mutlaka, mutlaka döneceğim.